Seguimos en Si Radio Porriño e facémolo agora tratando un tema que está de actualidade estas semanas. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras comezou xa a tramitar o proxecto do polígono eólico na Serra do Galiñeiro. Por esta razón, a Plataforma pola Defensa da Serra do Galiñeiro está a intensificar a súa actividade para reclamar a protección do monte e evitar así que se instalen os muiños de vento nela. Nos falamos co voceira da plataforma e isto foi o que nos contou. Bos días, Pura. Bos días. Dende a plataforma estades a intensificar a vosa actividade agora que a Xunta comeza a tramitar este proxecto do polígono eólico no Galiñeiro. De que maneira o estades a facer? Bueno, nós solicitamos ser persoa xurídica interesada no proceso para que de aquí en diante podamos ter acceso a todos os documentos que van saindo e poder alegar. Está facendo tamén a través de charlas, non? Sí, porque hai bastante confusión. Hai xente que cree que este asunto do polígono eólico no Galiñeiro pues está solucionado, porque como no Concello de Vigo fixeron un pleno donde rexeitan o polígono, hai xente que cree iso. Non é así en absoluto, porque o Concello non ten competencias nisto. Os concellos teñen unha figura de protección para o monte, non? Que pode ser a máxima protección de espacio natural, pero por riba diso están outras directrices. O dos polígono eólico decideu na Xunta de Galicia. Ademais diso, está considerado como de interese público a enerxía eólica. Entón poden chegar, bueno, mesmo a expropiación, co cual incluso os propietarios do terreo, se xan as entidades locais ou as comunidades de montes ou propietarios particulares, terían que deixar o seu terreo a cambio de unhas cifras irrisorias. Vos, o que pedides, o que piden os concellos que están en contra deste polígono, por lo menos nos seus plenos, que se someta a evaluación de impacto ambiental, que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras o faga deste xeito, e esta consellería, dende a Consellería din, que será nesta primeira quincena deste mes que se pronuncian sobre o tema. Que credes que van dicir? Cabe ser a súa postura? Van a someter a avaliación medioambiental ou non? Home, nos polo menos esperamos que sí, non? Porque se un lugar como a Serra do Galiñeiro, que linda directamente cun parque natural, non se somete a avaliación de impacto ambiental, aparte que vai a estar a nada das casas, dos núcleos habitados, bueno, sería unha desfachatez. Nos esperamos que sí que o sometan, pero bueno, por iso nos estamos movendo. De feito, falabas antes que Vigo se pronunciara tamén en contra deste polígono. Acaba de facelo Gondomar o xoves pasado tamén no pleno, dicindo que ten que someterse á avaliación medioambiental. Credes que se está facendo presión suficiente neste sentido? Os concellos están actuando neste sentido con suficiente tesón? Bueno, nos estamos un pouco desconfiados, porque cara nos din que sí, non queren, ninguén quer o polígono eólico, pero a cuestión é plantar de cara ás administracións superiores, o sea, a Xunta, non? Entón, certo goberno municipal de algún concello pues diga que non o quere, a ver se é capaz de transmitir iso á Xunta. O mesmo é o caso das entidades locais, porque colle terreo de dúas entidades locais, a de Chanlea e de Morgadáns, é unha administración independente, bueno, con certas atribucións, e por suposto é propietaria de certo parte do terreo, ¿no? Entón, estas dúas entidades locais non se posicionaron. Nos oímos cousas, pero por exemplo, en Chanlea, outro día, ni siquiera nos abrieron as portas para poder explicar. Vos fostes a dar unha charla a entidade local menor de Chanlea, non? Convidados polos veciños, non? Por unha asociación de veciños de Chanlea, que entraron en contacto con nós. Entón, nós previamente, xa no Brán, falamos co presidente da entidade local menor, porque nos parecía que a figura con máis peso, non? Pero el díxonos que, mentras non falase a empresa con él, pues que non tiña nada que decir, que non sabía nada do polígono eólico. E agora, pues os veciños dieron esa posibilidad de ir ali a falar, porque pensamos que Chanlea é a localidade máis afectada, porque o núcleo rural que ten os muños máis cerca, moi cerca das casas. ten 4 muiños en Riva mesmo. Entón, parecenos que se teñen que mover, igual que nos declaramos moitas asociacións, persoa xurídica interesada no proceso, que o teñen que facer en Chendo. E chegamos ali, tivemos que dar a charla fora, no soportal da casa cultural, que era a antigua escola, porque a entidade local non lle digo a chave, hubo que pedila no Porriño. E que razón deu para non dar esa chave? Perdón? Cal foi a razón que deron para non dar esa chave? Pois que non la podían dar os da entidade local, menor de Chen, increíble, e que había que pedila no Porriño. Estes veciños foron pedila ao Porriño e dixeronlle que había que pedila por escrito, como xera venre non daba tempo. Bueno, a min pareceme, bueno, a todos nós, pero eu fui unha vez que foi ali, pois unha maneira de entorpecer pouco digna de unha sociedade democrática. De todos modos, como ben dís, pudestes dar a charla fora da casa cultural do colexio. Cal foi a reacción dos veciños? Bueno, ali había unhas cuantas dúcias de veciños. Estaban ali, polo menos, estaban preocupados e intrigados polo que ia pasar, porque, bueno, é un pouco increíble que monte un polígono eólico ali, porque os seus muiños miden 150 metros de alto. Imagínate a base que teñen que ter nun terreo con unha pendente fortísima. O sea, as vías de acceso que hai que facer hasta cada aeroxerador. Bueno, o cableado que ten que pasar dun aeroxerador para outro, todo, bueno, o proceso de construcción do polígono sería increíble, ¿no? Para o destrozo que lle causaría esa poboación. E despois os muiños ali colocados, o ruido que se oiría, o efecto paisaxístico, o sea, cambiaría totalmente a faz do que Chendo. Ben, Pura, non sei se queres engadir algo máis. Bueno, que os muiños pues, van nos Aramagal, na Areiña, en Penidos, nos Arruidos, ali pola parte que se toca Chendo. Despois hai outros muiños, que son 13 en total, pues, noutras parroquias de outros concellos. E que, bueno, que nos temos que espabilar e decir o que a nosa, manifestar a nosa aceptación, porque realmente quedaríamos desposuídos do territorio, cunha afección non só no territorio directo, sino nos colindantes, afección de aguas, paisaxístico, o valor mismo das propiedades dos terreos, que se agora estes vales e estas poboacións teñen un valor como recreativo, como moita xente decide ir a vivir para ali, isto quedaría totalmente transformado en un lugar industrial, con unha afectación moi, moi forte, baixarían incluso o valor dos terreos, por suposto, claro. Pois moitísimas gracias, Pura González, voceira da Plataforma pola Defensa da Serra do Galiñeiro. Moitas gracias a vos por deixarnos manifestar. En Si Radio Porriño tamén quixemos coñecer a postura da entidade local menor de Chenlo respecto ao proxecto do polígono eólico no Galiñeiro. Por isto falamos co pedáneo Alejandro Lorenzo. Escoitamos a entrevista. Bos días, Alejandro. Hola, bos días. Dende a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro, din non ter constancia de cal é a súa postura como pedáneo de Chenlo respecto á instalación do polígono eólico. Cal é a súa postura? Bueno, a Plataforma non xa en verán estuveron comigo ali nunha reunión informal que me solicitaron para explicarme o que eles opinaban sobre o proxecto eólico, ou seja, dixen que a postura da entidade neste caso é a miña, en particular, como alcalde pedáneo tamén é contrario a que se instale dito parque eólico, non? E para iso, no momento que nos chegue a solicitude, faremos as alegacións pertinentes e loitaremos para que non se instale ningún parque eólico, porque considero que non é necesario para a nosa parroquia. Falas do momento en que te chegue a solicitude da empresa, da empresa que vai instalar os muiños. Da empresa, non. En principio, non só que nos ten que chegar é por parte da Consellería, como yo chegou xa ao Concello este mes é unha consulta, non? Unha consulta, logo chegarán aí varios procesos, primeiro consultas, despois solicitudes para ver se queremos facer algún tipo de alegacións, o Concello xa fixo neste caso, e a entidade Farar, no seu momento tamén. E que tipo de alegacións se van facer? Bueno, as alegacións por parte do Concello, que xa se fixeron a semana pasada, o noso alcalde, tamén fixo a contrariedade a que se sitúe este parque eólico polo efeito de do plan urbanístico que temos, que non é ambiental para a nosa zona, que tamén deformaría o noso monte, non sería estropearnos a nosa paisaxe tamén, neste caso o concello ou a entidade tamén fará as alegacións pertinentes, como tamén fixo o concello, pero nós tamén basados a que temos un proxecto de ordenación do monte que foi aprobado pola Consellería de Medio Rural, que tamén limita o tipo de uso no noso monte, non? Calquer tipo de acción que se queira facer está marcada no noso proxecto de ordenación e non hai ningún contemplado, ninguna instalación de ningún parque eólico, por iso será contrario, e logo tamén polas distintas alegacións que nos consideremos oportunas no seu día. Dende a plataforma din que Chenlo será a localidade máis afectada, xa que se instalarán 4 muiños de vento preto ás vivendas. Estás de acordo con esta afirmación? Bueno, eu considero que non. Eu, a información que teño, non sei se será a mesma, creo que Chenlo é dos tres concellos que menos muiños se instalaron, pero bueno, como estamos tamén neste caso limitando con tres concellos, pode ser dar o caso de que confundan o mellor as limitacións, pero bueno, non o sei, a verdade que neste caso considero que Chenlo ten tres, hai concellos como a Gondomar que ten 5, se non me equivoco, pero bueno, ahora que teñamos máis ou menos, o importante é que non veña ningún, que para iso loitaremos. Ahora, se nos temos 4, 3, 5, creo que o importante é que non veña ningún, para ningún lado, porque eu considero que é unha zona moi bonita que tenemos que proteger e cuidar, e que non se está en ningún parque eólico, da igual que sea en Porriño que en Gondomar. Dende a plataforma hai 2 semanas deron unha charla en Chen los veciños para informarlos desta situación, pero din que a entidade, Porriño tamén, puxo trabas para acceder á casa social onde iban a dar a charla porque tuvieron que darla ao aire libre. Bueno, iso quero negar ahora rotundamente, porque neste caso a plataforma, se quere facer algún tipo de reunión, que ten que solicitarlo, en ningún momento solicitou. A min, eu que sei que na mesma semana esa que quixeron facer a reunión, curioso que había carteles colocados por toda a parroquia que iba a haber unha reunión sin pedir neste caso a escola é un local público e un local do Concello de Porriño, que o que fixeron foi mandar a unha persoa que dunha asociación que está arriba en Chenlo para pedir a miña chave. A miña resposta foi que teñen que pedir ao concello, que eu neste caso que facer unha reunión na escola pública teñen que pedir ao concello, que eu propietario do neste caso da escola, pero non publicar que van facer unha reunión con anuncios e con carteles e logo pedir a chave. Pero se non a piden, é normal que non se lle deixe. Bueno, Alejandro, non sei se queres engadir algo máis respecto a este tema ou outra cuestión. No, eu solo engadir que calquer tipo de acción que se queira facer na parroquia de Chenlo e que sea en propiedade de patrimonio de Chenlo, neste caso, defenderémbola se é contraria os intereses non da entidade, senón dos veciños e veciñas. Os veciños e veciñas tendrán todo o dereito a opinar de calquer tipo de acción que queira facer calquer empresa ou calquer entidade na nosa parroquia. Creo que o dereito que teñen os veciños e veciñas, eso non se lle vai quitar. E se algún día se quere instalar, que estén tranquilos que todo o mundo vai saber. O que non podemos tampouco é ahora facer reunións, informar a xente de algo que non, bueno, a certeza sí que hai, que queren, que hai proxectos para facer, pero no momento que haya calquer tipo de interés por calquer empresa, pois serán todos, neste caso, informados, e todo o mundo terá un dereito a opinar, aunque a palabra, neste caso, non é da entidade que podrá acordarlo, pero sin o consentimento deles non vai ser, e se poden estar todos tranquilos. E a plataforma que sepan, non, que parece que sempre se publica que Chenlo que nunca se proclama para ningún lado, que sepan que están desacordo que se instale dito parque, o concello neste caso tamén. Pois moitísimas gracias, Alejandro Lorenzo, pedáneo de Chenlo. Gracias a vos.